أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دزنا مخکې واقعات ذکر شو دی یو وهم دفه کوي چې دا خلق دې ته بچتا کتاب نو راغلی د دې وجې نه به دې اختلاف کوو د هغې جواب کوي نو بیا بل وهم راځي چې کله اختلاف یې وکړو مسلې مخالف شو نو په کار ده و چې عذاب پرې راغلی وي د هغې جواب به هم وکړي ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړو مو موسی علیہ الصلات والسلام د کتاب فاختلف فیه اختلاف شو پاره کې اختلاف پکې شو کتاب ورکړل شی او د کتاب ورکې دون رستو پکې اختلاف راغلی دی چې دی په پوښیو نبی اسوال الله چې دا ولې عذاب نو ورکو وی ولا کلمه کنوی اغنیټا سبقت من ربک چې مقرر دا استاد رب د طرف نه مخ کې لقوز ی بینهم نخامخه فیصله بشه او په منځ دی کې په نیټه مقرر دا په خپل نیټه برازي نو په نیټه نه راځي یا دا مطلب دی چې ولا کلمتون کنه وی غو وینم سبقت من ربک چې مخ کې تیر شوی دا استاد رب د طرف نه چې تر سو یو انسان په مثلا نی پوښوي نو الله عذاب نه ور کوي ولقوز ی بینهم خامخه فیصله بشه او عذاب براغله او کله چې دی پوینه نو الله عذاب نو ورکو اگر چې کفر او شرک او مخالفت کیښتو خو چې کله پوښو او مسله اوریدا او دا غیر رستی بیا مخالفت کوو نو بیا په عذاب راغله دی کنه او دا رسول بنی اسرائیل بنزل سایات را بشي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونږ تر هغه عذاب نو ورکو تر سوچ مونږ پیغمبر نه را لګلې هغه بیان وکيو خلق پوښیو د پوینه رستو بیا دی ناراضی سمې لارې ته عذاب پر راشي او انهم او یقینا دا خلقو لفی شک منه مریب خامخا په شک کی دی د دینه کلک شک کی کلک شک کی نو معنی شک دی داسې دی چې دی تر مرګ پورې په دغه کفر کلک پاتې شو او ان کل لما لیوفینهم ربک اعمالهم او یقینا دا ټول خامخا راپورته به کی الله وَإِنَّ كُلَّنَوْ يَخِنًا دَعْتُوا لَمَّا کلش دی پورتا کی اللہ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ خَامَخَا پُورَ بَوَرْكِ دیتا ربُّكَ سَارَبُ آمَالَهُمْ بَدْلِ دَعْمَلُونَ دَدِي خَامَخَا پُورَ بَوَرْكِ دیتا سَارَبْ بَدْلِ دَعْمَلُونَ دَدِي وَإِنَّ كُلَّنْ لَمَّا يُبْعَسُنَّ یا لَمَّا بُعِسُو او یقیناً دا ټول کلش را پورت بشی نبیا بولا اللہ دا اعمال بدلی ورکی نو ان کلن دی او دا چاوی چې نه دا کلن پسې لمما نه دی بلکې دا لمن دی لکه خازن کې یو دا قرت نقل کړو دا کلن تاکید دی معنی دا و ان کلن لمن او یقینا دا ټول لیوفینهم خامخا پوره بور کې دی تربک استارب اعمالهم بدلې دا عملونه ده دی لیکن نو به ظاهرو او سرګندو عام علما دا وی چې کلن کې خو تنوین عوض د مضاف الیه نه دی معنی و ان کل الامم کل الخلائق یقینا ټول مخلوق ټول امتونه او ټول ډلې لما یبعثون کله چې دی راپورته کړی شي نو لیوفینهم ربک اعمالهم نو دا لما د دې لپاره چې کوم فعل شرط ته کنه غ حذف د کلام کې دا لیوفینهم جزا ده نخامخا پورا بور کی دی تر ابستا بدلی دا عملون دا دی انہو بما یعملون خبیر یقینا نگا پاگی چی دی ایکی خبردار دی اللہ تے پتہ دا کنا جے سوک دا کمی سزا مستحق دی و سوک دا کمی جزا و بدلی و ثواب مستحق دینا بور کی کنا فاستقم کما امرتا کلک شا لکا سنگا چی حکم شوی دی تا تا کلک شا پا مسئلہ باندی پا قرآن و سنت باندی پا وحی باندی دا اللہ پا دین باندی دا خلق بخلاف کئی او دی بستا مخالفت کئی لیکن تبک لکی گوری فاستقم تبک لکی کما امرتا لکا سنگ چی تا تا حکم شوی دی او من تا بماک او غصوک چی گرزی دلی دی اللہ تا ستا پا ملگرتیا کے تا په ملګرتیا کې ما نستا ایمان وال ملګری چې ایمان راولل دي اغي بم کلکی ښا تم کلک شو غیم اولا تطغوا د حد نه متیرېږي انه بما تعملون بصیر یقینا هغه پاږي چې تاسو یې کوي بناله فاستقم کلک او فاستقم دا ډیر ګران کار دی لکه څنګه چې حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پیشی بطنی هودو آخواتوها زما پا دی گیره که دی سپین دی سور هودو لگولو دی پشان نور و سورتونو چی ما تا اللہ حکم کئی چی فستقیم کلک شا او دا دیر گران کار دی استقامت دیر گران دی دیو جن علماء ہوئے وی استقامت خیرم من الف کرامہ الاستقامہ خیرم من الف کرامہ استقامت دا ذرو کرامتونو نگورا دینو ابن عوینہ رحمه اللہ وی فی استقیم علی القرآن پا قرآن کلک شا ابن قتیبه ویم زی علاما امرت به چلیگا پاغس چې تا ته داغي اډر کی دیش نو استقم او بیا د مقام کې رستو فرمایل ولا تطغوا ولا تطغوا طغیان باندې کوي د حضره باندې تیریږي کم حد چې الله تاسو را مقرر کړی داغي نه با خواکیږي نه لا تخرجوا عما حد لكم من الشریعه الله مالوسی وی تاسو موزه داغ نه چې تاسو له حد مقرر کړل شریعت کې یا لا تخلط التوحید بالشرک توحید شرک سره مګړا وای لا تطغوا دا معنا دا حد نه متیریږي کنه او بیا زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله و درې اقوال لی پکې معنا لا تطغوا فی القران فتحلوا وتحرموا ما لم امركم به تاسو طغیان قرآن کې مکه وای چې تاسو حلال کې یا حرام کې هغه شی چې ما دا غي حکم نې کړی تاسو ته دا طغیان دی وین د ابن زید رحم الله قولو چې لا تعصوا ربکم ولا تخالفوه د رب عصیان مکه وای او دا غو مخالفت مکه وای دریم د مقاتل رحم الله قولو چې لا تخلط التوحید بالشرک توحید د شرک سره مګړا وای چې هغه غاله تر توحید او د ایمان داری کوي او بل غاله ته په شرک کې اخته دا سی مکوی ولا تطغو ولا تطغو او دا حدنا متیری گئی انہو بما تعملون بصیر یقینا نگا پاگی چی تاسی کوئی بنا لے ولا ترکنو الاللزین ظلمو او ممائل کی گئی ظالمانو تا میلان مکوی ملگرتی آغی سر مکوی آغی سر ناس تا پاس تا مکوی آغی سر دوستانی مکوی لا ترکنو الاللزین ظلمو لا دا سی مکوی او حسن بصری داغنه نقل وی الله دین د دو لاګانو مېرس کې ګرځولې دي یو لاد لا تطغو زم لاد لا ترکل نو که بدې عملو کو په دین باندې بکلا کې تو غیان مکه مان الله او د الله رسول چې سویل داغه مخالفت نه کې پاغي رواني دویم د ظالم سره ملګرتیا نه کې لا ترکل ولا ترکنو الی الذین ظلموا یو معنا دا لا تنیلو الی المشرکین مشرکانو ته میلان مکوئے عبداللہ ابن عباس وی ابو العالیوی لا ترزو اعمالهم داغی پا عملونو مرزا کی گئے چاغم خوخی داغی عملونو مخوخوئے قطاد رحمه اللہ لا تلحقو بالمشرکین مشرکانو سر لحوق مکوئے پی وسکی گئے ما ابن زید بی لا تداہنو الظلم ظالمانو سر سست پست خبر مکوئے ولا ترکنو ولا ترکنو او رکن مو جوړیږي دا کسانو چې ظالمان دي اسه نه چې د ظالم سړي د پاټه رکن جوړ شي لا ترکنو الی الذین ظلموا د ظالم سره بنمر غری کیږي چې ظلم کوي ښه شرک دی پکې د دې وجنا علما ویل کړتبی وی معنی دا لا تصحبوا الاشرار ولا تجالسوا اهل البدع الا مالوسی وی د شریانو خلقو سره ملګرتیا مکوې او د بدعتیانو سره ناسته پاسته مکوې دې سره بخواله نه ذکر رکون ستو وي رضا په ظلم او داغه تحسین او مشارکت امام رازیوی دې درې واړو ته شاملې چې اوسړې د چا په ظلم رضا دي ظالم دې ظلم کوي دې په رضا دي یا داغه خ بیانې چې خې کړی دي یا دې سره شریک دې باغسیس کې په دې درې واړو ته رکون شامل لې لا ترکنو ولا ترکنو او تاسو رکن مجوړيږئ لعل الايه ابلغ ما يتصور في النهي عن الظلم آیت کریمه کې انتهائی طریقې سره نهی له ظلم نه ظلم مکوي او دې مقام کې یو واقع را نقل کړی دا مظهری کې چې یو سړی او امام په شاته مونږ کو نو امام چې کله دا آیت ولوسته چې ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار ظالمانو سره مې اوځي کېږي دا غي رکن مو جوړيږي غي ته اعلان مکوي دا غي ملګرتیا مکوي کني نو اور بره ضرورت شي ښه جهنم ته بلار شي نو په هغه به اوشي رااله به اوشش اپریوت به اوشش نو کله چې اوش ترغنه چا وته وي وی تا باندې به اوشي رااله هغه به اوشي را باندې پدیراله چې ها ذا فی من رکن الى الظلم فكيف بالظالم کوم سره چې ظالم طرف ته اعلان کوي ظالم خوخ دي داغه خوا ته زینو داغه دا حال نه چې ظالم به سهال چې داغه دا حال لکنه نو د ظالم به حالی چې د ظالم ته اعلان قدر لیکل دي د وجنه امام اوزاعی رحمه الله به ما من شیء ابغض الى الله من عالم يزور ظالما الله ته په دنیا کې د ټولو نه مبغوز هغه مولا دی چې د ظالم سره ملاقاتونه کوي او ظالم سره ناس تپس کوي اما ظهری دلته ذکر کړو او الله فرمایي لا ترکنو الى الذين ظلموا محمد ابن سلمہ داغه قول را نقل کړو علامه علوسی تفسیر الهمانی کې نور علماو چې الذباب على العذر احسن من قارئ على باب هؤلاء الظالمين مچ په ګندګې باندې ناشتي ناغه ډیر خره داغه قاری صاحب نو د مولا صاحب نه چې د ظالمانو سره ناشتي د ظلمو سره ناشتي چې په خلقو ظلمونه کوي داغه تحسین کوي هغه ته لکه لکه کیږي چی چی کیږي ولا ترکنو الى الذين ظلموا ملان مکوی ظالمانو تا فتمسکم النار کنی او بسیزی تاسور تحرقکم النار زکا تاسو سر مخالطا اکڑا و مصاحبتا و ملگرتیا مکڑا کنا زکا قرطبیوی تحرقکم بمخالطتهم و مصاحبتهم فتمسکم النار کنی او برسی تاسو تاور و ما لکم من دون اللہ من اولیاء نبی تاسو دا پارا بیداللان سوک دوستان بیا بگوری دا الله نه بری سوک بچ نکی داغه د عذاب نه اسم لا تنصرون بیا به تاسو سره امدادو نکلی شي بیا سوکوم نشته چې تاسو سره مدد وکړي چې کله راګیر شي د ظالم مرګرتیا لیکلی دا دې زناخوا طریقه د استقامت خوې چې الله حکم مخې وکړو پیغمبر ته چې فاستقم کلک شه په دین باندې اخوا کېږه دی خوا کېږه ما او دا ډیره ګرانه ده چې کله ظالمان په دنیا موجودي او ته ظالم خوا ته نه ځي او ظالمان بیا خصوصا اقتدار والدی مشرع والدی نو په داسې وخت کې دا ډیره ګرانه شي چې د بیا په دین باندې کلکېدل اختیار کې ځکه په دین کې دا خبره ده چې ظالم خواته بنځې دارنګه د ظالم تحسین بنه کې داغه ها کې بهانه ملاوي دا خبره ته بخې نه وای نو که بسو نو طریقه ته وي چل ته وي چې تا کې استقامت راځي خو په دې طریقه به تا کې استقامت راځي چې کله د الله د بندګې خو محافظه شروع کی دوام شروع کی ذکر واقم الصلاه او پابندی کوا د مانزو طرف النهار په دواړو طرفونو دروازه کې وسلفم من الليل او په ټوټو د شپو کې د شپه کې ذکر د صلات ته او مراد ته نټول دین دی او صلات ذکر کې دا امر اهم دی کنه نبی له سلام باندې بچی د یری حال راغې کان اضافه زعو امر کان اضافه حزبه امر فزع الى الصلاه ته مشکل براغ سم دستی به مونږ ستو درې ښه او مونږ واحد علاج دی چې دې سره اطمینان راځي تسلی راځي ډیپریشن ختموي دا دا پتا چې کم ټینشن دی یاره دشمن یاره دار سبا نه ختم کی واقع می صلات او اقامه وی کنه پابندې سره کول سي چې دا غي د شرایط او د ارکان او د آداب پوره خیال ساتي کنه واقع می صلات او پابندی کوا د مانځو طرفه نهاري په دواړو طرفونو دروازه کې یو طرف تا نماز بخین مونږ دی او بل طرف ته نماز جګر مونږ دی او ظلفم من الليل او په ټوټو د شپکی د ماخام ما سوتنو د سار مون زیادای دا درې منځونه شو کړه. زلف اصل کې هغه ساعت او توې چې یو بل ته نږدې دي او مختلفه ته مختلفه ردی وژنه وی کنه چې دا عرفات پسې ډیر نږدې منزل د مکه ته کنه ذکر وته وی ابن العربی اعرابی وی الزلف الساعات زلف ساعت او توې او وختونو د شپې کې حسن بصری وی ماخام ما سوتن یادې کړه. امام اخفش وی ودار تهجد ومن زیادی زلفا من الليل کیخه او دا ځکه چې ان الحسنات يذهبن السيئات یقینا نیک عملونه بوزي بدولرا یو خدا چې نیکه بده ختمي بل دا چې نیکه پریشانه ختمي نیکو سر بده پریشانی ختم شي ښا دا د زړه هغه بیتمینانی د زړه هغه استراحت د زړه ټینشن اگر څه بختم شي خفغان بختم شي ان الحسنات يذهبن السيئات یقینا نیک عملونه کول بوزي بدولره بوزي تکلیفونو لا ختمي تکلیفونو لا ذالک ذکر علی الذاکرین دا نصیحت ته د پاره د نصیحت غستون کو کپن د غستون کو سوک شه پند اخلی الله وی دا نور ته نصیحت کو چې ک پتا باندې دنیا کې هر قسم مشکل راځي کنه او څه حادثه راځي ته مونږ ستودري کنه پر دنیا یو حاجت انداز نشته چې هغه الله تعالی په موز نشي حل کولی. صلات حاجت چې وته وی کنه تاسو چې کله الله ته حاجت ته غته درې کنه الله به درکې خو چې کله په اخلاص ته تو غاړي چې تاسو پکې فائدې ښه نه مونږ باندې چې مشکل راشي نو بنور سيزونو پسې وګرځو چیرې دې لپاره ستا 20 پکار دي دمګره پکار دي ټوټکی پکار دي چیرې څنګه چل بوشي سپارشیان پکار دي ځان په ټیک دا کړه دنیا سے جائز سبب یې استعمالو نشي جائز سبب ناجائز نه لیکن اصل ساته وجوب الله ته ځکه الله وی ک پند اخلي راشه پند واخلغه د مصیبتونو د سختو د تکلیفونو علاج ک کول غواړي کنه هغه په دې باندې کی چې الله الله بندگی وکړه تیسر بستا زړه مضبوط شي پروا به دې نه ته دنیا حادثه او تکلیفونو سره چې پنه کو خلق راغلي نور او ببل چانی راغلي لیکن الله دا غي زړه سره مضبوط پیدا کړو په دنیا کې غي خود خوشاله ژوند تیر کړل دي چې اطمینان والے ژوندخه ذالک ذکر علی الذاکرین دا نصیحت دے دا پند دا پارا دا پند غستن کو واصبر اخر کی تسلی ذکر گئی چه کل استا حال دا دے کنا چیو خطو استقامت دے اختیار کو دا اللہ پا دین با نکلا که اخواکی گی دے اخواکی گی دے نا ذہن دا چه تو تغیان نکے سرکشی نکے تو قرآن و سنت احکام و للت نور کے دا اللہ پا پولو نور دانگے ندرین دا چه تر ظالمان و طرف تا میلان نکے ظالم طرف تا نزی نو ظاهره ده چې په داسې وخت کې به خلک ستا ډېر خلاف شي تا پسې به خبرې بدردي به وي تا د نشن خلاف به وي ته به د الله دین بیانې او خلک به هغې ته رکاوټونه جوړوي مخې ته نو وصبر تسلي دې ښه صبر کوه یا مطلب دا وي چې مخکې د مونځ ذکر وکړو نو صبر کوه په مانځو او عامې کا قرطبي وي علامه تلقا من الذه صبر کوه په هغې چې تا ته کوم مصیبت مخې ته راځي او کوم تکلیف راځي ولی فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بشك الله نزای کوي بدلا د نیک عمل د نیک عمل خلقو د نیک عمل کوونکو خلقو بدلی ضایع کیږي نه نو ته چې صبر کینو د امو آی چر ستی جوړ شو کوم صبر کوه کته صبر اونګنه سبد جوړ کی یو مصیبت یو حادثه یو تکلیف چې په انسان راشي او دی وارخطا چغي وي د ځان غریوانونه شلیو یو بل ته پریادونه کوي او منډې وي یو سکه یو سکه نو په هغې سره به هغه مصیبت ختم شي او خو راغلی دی که نه هغې سره خو هم نه کېږي او صبر داسې یو سیز دی چې ستا په لږې دا راغلی چې دا سوم راغلی دي د الله له طرف نه راغلی دي ځکه داسې شی لا په دنیا کې به صحیح چې الله سره د هغې خزانه نه وي و من شی الا عندنا خزائنه د نعمتونو د خوشحالو خزانې مغه سره د مصیبتونو تکلیفونو مغه سره دي که نه هر څه هغه سره دي چې کله توجه الله ته شوه دولت سری را لها واصبر صبر کوه او صبر کې کلکوالی په دین مرادي مخکې مر ته ویلو د صبر درې قسمونه دي صبر کوه د الله په بندګې صبر کوه په مصیبتونو صبر صبر شاه مانه ځان بند کړه د ګناهونو نه د الله خلاف ورزي م کوه نو درې واړو ته شامل شه صبر علی الطاعات صبر علی المصائب صبر علی المعاصی واصبر او ځکه چې الله نه ضایع کوي ګورې بدله د احسان کوونکو دا چې ته ونه وایې چیرې ما خو نیک عمل کړی دی یا د الله د رضا لپاره مې د هغه بندګي کړې ده ګنې او ما ته څه اجر میلاو نه شو نه تا د دنیا اجر غټ ښکاري که دنیا اجر غټ وې نو الله به انبیاء ولو ورکو او چې د انبیا او شاندارې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضا چې تر مرګ پوري د اوربوشو د ډوډې نه په در په دروازې نه دی مور شوی نو تاسو خیال چې الله غل دنیا خوشاله نه ور کړی یقیني بادشاہ دی او په اخر کې علل اطلاق به د عربو بادشاہ لیکن خپل حال دا دی ها خو اطمینان او سکون چې الله کوم غل ور کړو نو دا غي نذیر خو بیا نشي پیدا کړي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو یو عام امتی چې اغلم الله د دین د وجنه کم سکون او اطمینان په ځل کې اچي کنه نو ما ته تصور نشو کولی غواړي اوګه دې تګه دې نار دې مصیبتونه دي لیکن دا غسل کې یو اطمینان پروت دی په دې پروا نشته چې مرګ راځي خدا چې مرګ راځي چې د زما د خلینه غلطه خبره ونزي چې الله دربار کې مختورن نیمه داغه د بد عمل نه یره کې دا غینه تختی نو دا عمل الله نه ځای کې د آخرت ثوابونه خو جدا ثوابونه دي بیا د دنیا بدله ته یاده کې دې هی دنیا کې صدر کې دلا بیا ته وی چې اذهبتم طیباتکم فی متاعکم الدنیا اذهبتم طیباتکم تاسو خپل مزه چان کړی دي اذهبتم طیباتکم دا به کافر ته ویل کیږي لیکن عمر رضی الله عنه به کله کله ویری او نور صحابه ته به وی تاسو چې دا خوندونه اخلي د دنیا د سيزونو نه دین نه هریږي چې اسنه الله را ته قیامت کې وي چې تاسو مزه چان کړی دي څه څه سګورې دلته دنیا کې چې الله تعالی کوم نعمت درکړي یو یو سا چې تعالی وګت کو په دنیا کې ژوند درکو عام نعمت دې د الله او بو دل درکې د آرام زید دل درکې جامع لباس دل درکې دنه داخلي نعمتونو ساده بدن سترګو ته غوګونو ته وګوره د قوت ګویاه ته وګوره نور طاقتونو ته وګوره نو کته ټول مر عبادتو کې نه د یو طاقت بدل بخلاص نه کیخه دا چې کله دا قوت ستانه ختم شي او یینا نو بیا به یو سړی په ایربونو په کیربونو روپیا ورکړي واغه نعمت نشي واپس کول سترګې چې ختم شي کنه ته په دنیا کې دا ډېر مالدار شته چې هغه په ایربونو روپیا لري نو هغه هم دا غواړي چې ما د سترګو را طاقت دی واپس شي کنه واپس کول شي لیکن هغه خرج کړي دې د پاره په لکونو په کرونو روپیا خرج کړي چې دا طاقت واپس شي تا کې یو یو طاقت الله د کرونو روپو یخو او تا دا هغه قدرونه پیژند کنه تا دا هغه قدرونه پیژند ستا په بدن کې الله دا چې سيزونه او اندامونه چولیو چې دا هغه قیمت نن د لکونو دی حکم کسان چې د انسانانو د اعضاء او قطو برید کوي کنه دا سمګلینګ کوي د انساني اعضاء او ظالمان ناغي د انسانانو ګرده یا دا هغه نور اندامونه اغه با چې څومره ګرانه خرسي دی یو یو سې سور لوی قیمت ته ښا چې دلته په جایز طریقې ته پیدا کین یو وړغون ته ګرده چې د لوبیا عمر ده کنه دا غي قیمت 15 لک او شپګ لک دی اوس پاغه نه خلاصيږي 10 لک روپیا او پاغه لګي چې یو ګرده بدليږي نور لوی قیمت په یو ګرده کې پروت ته ښا تاسو والد بدن هر پرزه په تاله دنیا کې خو الله ډیر څه درکړي ولي ونیا او تاسو دا نه ښکارې ته وې چې نه نه د دنیا د اعمال او پلانې شي نشته او دانشته او دانشته الله وي صبر کوا او د محسن اجر الله ضایع کین اخرت کې بدل لري لوی بدلې در کوي لا عین رات ولا اوزن سمعت تاسو تر ګولې دل نه دی غوګونو کې اغه اوریدل نه دی راغلی چې تاسو د چاره نه دی اوریدلی قران کریم کې چې کوم راغلی دا جلکی د ګوريخه د اصل نعمتونو حقیقت مونته نه دی معلوم ذکر ان الله لا یضيع دا شرطه ذهن ترانه ولې ذکر اول زما او دبل ذهن تداراشي چیر ما خو صبر وکړو ما باندې مصیبت او تکلیف او حادثه ما خود الله بندگی م کړی دا حالانکه زمون به سب بندگی او ټوله غندګی ده همون دا وایو مېره ما ته خوسه ملو نشو دا غي ولوی خبره دادا چې ستا سترګې پټی شنه تا ته پته ولګي دا دنیا زندگی خو به تیر شي شپه ته یا کاله خو اجرونه چې الله تعالی کم تیار کړی دي کنه هغه ته وینه نه ته بیا ارمان کوي چې دینه سیوا مصیبتونه ورا باندې ډیر تکلیفونه ورا باندې دا خو ما ځان لړې لوی حظ لوی برخه ځای کړه ځکه ان الله لا یضيع نو فلا ولا كان من القرون اذا نزجر شروشخه ابي اور بسيط تخويف ور بي نمنون کوتا وما كان ربك ليهلك القرى بیا تا ګوره ولقد اتينا موسى الكتاب ويقينا ورکلو موسى عليه السلام ته کتاب تورات فاختلف فيه اختلاف شفاغي کی اختلاف پکې وکړي شو او ولا كلمه سبقت من ربك کنوی اغه وینا چې وړاندې تیر شوې دا استاد رب د طرف نه لقوز یبینهم خامخا فیصله بشوي په منځ دی کې وانهم لفی شک منه مریب او یقینا دی په شک کې دی د دینه کلک شک کې پوخ شک کې وان کلن او یقینا دا ټول لما کله شرا پورته بکې دی الله لیوفینهم ربک اعمالهم خامخا ضرور پورا باور کی دی طرف ستا بدلې دا عملونو د دی انه بما يعملون خبير بشک هغه پاغه چې تا دی یکي خبردار دی فاستقم نو کلک شه کما عمر تلک چې تا ته حکم شوی دی ومن تاب ماکا او غسو کو چې ګرځیدل دی الله تا ستا په ملګرتیا کی ولا تطغوا د حد نم تیریږي لوی مکوې ذاتي مکوې تجاوز مکوې انه بما تعملون بصير یقینا هغه پاغه چې تاسو سکوې بنا دی خبردار دی لیدون کې لري ولا ترکنو الى الذين ظلموا او ممایل کیږي هغه کسان وتا چې ظلم کړل دي فتمسكم النار کني وبر سي تاسو ته ور وبر سي سي تاسو ور ومالكم من دون الله نبي تاسو د پاره بيد الله نه من اولیاء سو دوستان بچون کی ثم لا تنصرون بیا تاسو سره امداد نکړی شي واقم الصلاه او پابندی کوا د مانزو طرف النار په دواړو طرفونو دروازه کې وزلفا من الليل او په حصو د شپه کې ان الحسنات يذهبن السيئات بشکا نیک عملونه ختمي بد عملونه لرا ختمي داغه اثر ختم کی یا بشکا نیک عملونه يذهبن السيئات ختمي تکلیفونه ذالک ذکر للذاکرین دا یاداشته د پاره د پندغستونکو واصبر او صبر کوا همیشه فان الله لا يضيع اجر المحسنين بشکا الله نه ضایع کی بدله د احسان کوونکو د نیک عمل خلکو.